Burada yarın da halk Kadir Gecesi diye bir gece kutlayacak değil mi? Evet. Madem ki ruha başladık, Kadir Gecesi'ne değinmeye başladım, o konuyla biraz giriş yapayım ben. Müslümanlara veyahut da insanlığa Allah'ın en büyük lütuflarından bir tanesi, bunu böyle Kadir Suresi dediğimiz ayetlerde Allah'ın Kur'an'ın mahiyetini insanlara açık açık açıklamasıdır. Bundan daha büyük bir nimet, bundan daha güzel bir şey söz konusu olmaz. Ama onun da içine ettiler. Kadir Gecesi denen geceyi, ki öyle bir gece de yok aslında, biraz sonra bahsedeceğim, ama onu da oyun ve eğlence mahiyeti yaptılar. Bonus gecesi yaptılar. Yani ne bileyim, insanlığa sığmayacak ölçüde bir hale getirdiler. İyi. Öyle kumaştan da böyle elbise çıkar. Yani öyle bir anlayıştan da böyle bir toplum çıkar. Başkası da çıkmaz. Öyleyse ben değerli izleyicilerimize şunu açıklayacağım. Kadir Gecesi. Kur'an'da Kadir Suresi diye bir sure var. Öyle diyeyim, bir bölüm var. Cenab-ı Hak orada şöyle ifade eder. Biz onu Kadir Gecesi'nde indirdik. O nedir? Yani Kadir Gecesi nedir? Bilir misin? Kadir Gecesi'nin sana ne öğretti? Bakın şimdi. Bu sorularla bir iki tane soru gelir. Bunun anlamı şudur. Buna takdiri soru diyoruz. Sen bunları bilmiyorsun. Şu ana kadar sen bunları öğrenmedin. Bu Kadir Gecesi'ni biz sana yeni öğreteceğiz. Kadir sözcüğü, kader kıymet dediğimiz gibi kıymet gecesi, değer gecesi demek. Değerli bir gece. Biz bunu Kadir Gecesi'nde indirdik diyor. Şimdi bunun anlamı şu. Onu da bahsedeyim. Kur'an'a baktığımız zaman, bu ayete baktığımız zaman bir. Duhan suresinin girişine baktığımız zaman mübarek bir gece. İsra suresinin birinci ayetine baktığımız zaman bir gece yürüyüşü noktasıyla ifade edildiğine göre Kur'an'ın ilk inmeye başladığı zaman dilimi gecedir. Bunu biliyoruz. Bu gece çok kıymetlidir. Kıymetli bir gecedir. Ama ne kadar kıymetli? Bakın, bu gece var ya, öyle bir kıymetli ki, bin aydan hayırlı bir gece. Bin ay. Bin ayı 12 aya bir şey yaptığımız zaman, seneye dönüştürdüğümüz zaman 83 sene gibi bir zaman dilimi çıkar. Bu azami, özellikle Arap coğrafyasındaki azami bir insan ömrüdür. Azami bir insan ömrüdür. Şimdi Cenab-ı Hak burada demek ister ki bize verilen mesaj, Kadir Gecesi 83 sene Kur'an'la tanışmadan yaşanan ömürden daha değerli bir andır. Daha değerli bir andır. Niye? Orada kendini kurtaracaksın. Neydi? Önceden mevtaydın, leştin. Artık onun sayesinde, oruç sayesinde hayat bulacaksın. Canlılık kazanacaksın. Öyleyse burada şunu buyurur Cenab-ı Hak. Bu gece bin aydan hayırlı da neden hayırlı? Bakın neden hayırlı? Çünkü tenezzelül melaiketü ve ruhu fiha. Çünkü bu gecede, yani Kur'an'ın iniş sürecinde sürekli Kur'an ayetleri, içerisinde de can olan, ruh olan ayetler sizin içinize işler. Canlılık kazanırsınız. Öyleyse, şimdi bu olay, bunu iniş, Kur'an'ın nüfuz ediş ve tenezzeli sözcü peyderpey, sürekliliği ifade eder. Bir anda da değil ki. İlk ifadede, yani buna başladığı zaman 1, 2, 3, 4 bunun arkasının geleceğini ifade eder. Çünkü Kur'an yeni inmeye başlamıştı. Bize de tümü elimizde, büyük bir nimete sahibiz. Bu olduğu zaman bu Kur'an ayetleri, yani bu Kadir suresinin ayetleri indiği zaman daha ortada çok uzun boylu bir vahiy yok. Vahiy tamamlanmadı. Ruh iyice topluma yerleşmedi. Öyleyse burada itibar, ayetlerde gördük. Geceye mi? Aya mı? Seneye mi? Söyleyebilir misiniz? Bu değer nereden geliyor? Yani bu gecenin, bu anın kıymetliliği nereden geliyor? Kur'an. Geceden değil. Kur'an'dan, o Kur'an'dan, o gece, o inen Kur'an var ya, ruh katan var ya, oradan geliyor. Şimdi işin özü bu. Şunu da ifade edeyim. Bunun hangi gece? Ne zaman? Bakın bunu peygamber bile bilmiyor. Rivayetlere baktığın zaman bu gece Kur'an hangi ayda inmeye başladı? Tamam, Ramazan ayında belli. Hangi gününde? Yok, takvim yok. Ajanda yok vesaire gibi, masasında ajandası yok, duvarında takvimi yok, işaretlenmedi. İşaretlenmesi de gerekmiyor. Tabii. Ve bizim bunu kutsamamız da gerekmiyor. Tabii. Bizim değer vereceğimiz şey Kur'an, gece değil. Öyleyse, ama İslam düşmanları, Müslümanları bugünkü rezalete itebilme için ne yapacak? Değeri o açıdan alıp bir başka yere götürmesi lazım. Getirdiler geceye. Hangi geceyi kutlayalım? Peygamber'e atfedilen sözler var. Ya bir bakarsın ki tuhaf. Yok, Peygamber Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın ilk 10'unda arayın. Öbür kitaba bir bakıyorsun, aynı kitabın arka sayfasına. Ramazan'ı ortasındaki 10 günde arayın. Bir sayfasına da bakıyorsun, Ramazan'ın son 10 gününde arayın. Şimdi de aradılar da yarın yaptılar, biliyorsun yani, onu da söyleyeceğim. Ya bu peygamber, peygamberin doğru söylemediğinden, yalan söylediğinden, tutarsız söylediğinden şüphesi olan var mı içimizde? Bu ümmetin içerisinde, bu milletin içerisinde tutarsız ifade kullanan bir peygamber var mı? Buna inanan var mı? Bunu kabul edilir mi? Muhammed'in emin olan adama bunlar yakıştırılır mı? Yakıştırdılar ama kimse demedi, bu ne biçim peygamber de böyle tutarsız laf ediyor demedi. Oturdular. Nasıl yapalım? Harfçilikle oynadılar. Leyletül Kadir. Kadir gecesi. Arap harfleriyle yazımda 9 harf. İnna enzelnahu fi leyletil kadir. Biz onu Kadir gecesinde indirdik, bir. Ve ma edrake ma leyletül kadir. Leyletül kadir hayrun min elf şehr. 3 tane geçiyor. 3 ile 9'u bir çarparsan eşittir 27 eder. Ramazan'ın 27'si. Ondan sonra Ramazan'ın 27'si geldiği zaman diğer günlerde her haltı yiyecek adam, tamam mı? O gece gelecek, eline tesbihi alacak. Bak, tesbihi alacak. Başlayacak. Peygamberden gelme bir şey var. Ayşe Valide demiş ki, ben bu gece şey yaparsam, yetişirsem ne yapayım yani? Nasıl bir ibadet edeyim, nasıl bir dua edeyim? Sen şu kadar inneke Allahümme inneke affun kerimün tuğfü lafe fafu anli. Allah'ım sen cömertsin, affedicisin, beni de affet. 100 sefer böyle dersen işte gitti günahlar. Peki Kadir gecesinden, yani 27'sinden bir gün evvelki geçen vatandaşın hali ne olacak? Sonra bu mu? Ve cennete sokuluyor. Yahu Allah cennet için bir etiket koymuş. Kur'an'ı bir okuyun. Şimdi hani vahiye geleceğiz ya. Can katan ayetlere bir bakarsan diyor ki Tevbe 111-113 arasında bu cennete etiket takıyor Cenab-ı Hak. Cennetin bedeli canınız ve mallarınız diyor. Bedeli bu diyor ya. Faturası belli yani. Etiketi yazmış Cenab-ı Hak. Saf suresindeki ayetlere bir bakıyorsun. Aynı şey. Var mısınız diyor size, ben çok kazançlı bir ticaret göstereyim. Tabii ki isteriz. Arkasından tücahidüne bi envalikü ve enfüsküm. Bazınızda canla mücadele sesi bitti. Allah böyle diyor. Ama peygamber adına birisi çıkmış. Yani affedersin, cennet satıyor. Yani lak laka cennet satıyor. Lak laka. Elinde tesbih lak lak lak lak lak edecek. O da cennete girecek. Ya bunu peygamber yapamaz mıydı? Otursaydı da cennete gitme için, o da köşede, madem onu öğütledi, kendisi yapsa olmaz mıydı? Ama o mübarek doğru dürüst bir yerde oturamadı, yatamadı, karnını doğru doyuramadı, mal bulduysa dağıttı, adamlar bulduysa öğretti. Hiç yani şu, hatta Fatıma'nın Resulullah öldüğü zaman bir şey var. Ya men aksarul hasır alel vesirdir. Ya bir kelime diyor yani, hasırı tercih eden Resul. O şartlarda sürekli mücahede etti. Sahabeler orada, Uhud'unda, Bedir'inde, diğer savaşlarında hepsi can verdi. Bunlar aptal mıydı da yani böyle tesbih çekmedi de cennete gideceğiz diye ölümü göze aldılar veyahut da öldüler. Şimdi bunları bir kenara atacağız. Bak yarın bu cinayetler çok işlenecek. Yarın gece var ya, bunların çoğu işlenecek. Onun için Müslümanların dünya ve ahirette, bakın dünya ve ahirette zilletten kurtulmalarının tek yolu var. Bakın tek yolu var. Ve entumul a'levne in kuntum mu'minun. Eğer inandıysanız var ya, bu kitapla ilgili bilginizi, imanınızı sağlamlaştırıp gerçekten inandıp bunu yaşarsanız var ya, el üstün sizsiniz. Bunu yapmazsanız nedir? Bunun ters anlamı, mefhum muhalifinden buna gidecek olursak, kitaptan uzaklaşırsanız, tamam mı? Dünyanın en rezili de sizsiniz. Bakın şimdi, dünyanın en rezili de sizsiniz. Neden? Bak bunlar hep söylendi. Daha evvel de söyledik. Bakın kitaptan uzaklaşmak, bundan uzaklaşmak. Salat ayetlerini bir şey yapın. Allah ne diyor? Hafizu ala salavat diyor. Namazda salatları koruyacaksınız diyor. Müminin suresinde kurtulanların listesini yaparken vellezinehum an salatihim hafizun diyor. Salatlarını da muhafaza ederler diyor. Bak aynı şey. Aynı şey ama salatı hayatta çıkaranlara Meryem suresinde ne diyor? Onlardan sonra öyle bir toplum geldi, salatı hayatlarından çıkardılar. Azâus salâ, namazı zayi ettiler diyor, salatı yitirdiler diyor. Salatı yitirenler ne olmuş? Fesefey gayya, lağım çukurun içine battılar diyor. Şimdi onun için Kur'an'a geleceğiz, Kur'an'a şey yapacağız. Burada değerli izleyicilerimiz ve değerli dostlarımız, şunu söyleyeceğim. Bugünkü veyahut da yarınki toplumun Kadir Gecesi diye ihya ettiği deyim, uyguladığı, yaşadığı dinle, imanla, Kur'an'la uzaktan yakından alakası olmayan bir şey. Öyleyse bizim yapacağımız tek şey var. Tek şey. Asla dönmek. Asla dönmek. Başka yönü yok. Onun için bugünkü, hani yarınki uygulanacak veyahut da toplumdaki uygulananlar böyle hani kerameti geceye yükleyip, Kur'an'dan alıp da geceye yüklendiği zaman var ya, bu tip bir anlayış, bu tip bir uygulama kesinlikle Allah'ın istediği bir uygulama değil, Resulullah'ın da yaptığı uygulama değil. Öyleyse bugünkü şıhların icat ettiği kavramlardan ve takvim yapraklarının arkasındaki uydurmalardan bir uzaklaşacaklar. Öyleyse neye gelecekler? Kur'an'a gelecekler. Bakın Kur'an'a gelmenin kerametini ben burada Kur'an'dan bir pasajla şey yapacağım. Bunu bizim Cemil Bey'den rica edeceğim. Ona şey yapmıştım o ayet şeyini, Furkan suresinden bir bölümü. Onu sen takdim et bakayım, şöyle bir oku bakalım. Mikrofonla olsun. Mikrofonla olsun. Oku bakalım. Mikrofonu verelim beyefendiye. Furkan suresi 25. ayet. Ve o gün gökyüzü bulutlar ile yarılır. Özür dilerim. Ve o gün gökyüzü bulutlar ile yarılır ve melekler, ışın, radyasyon ve meteorlar ardı arkasına indirilir. İşte o gün gerçek hükümranlık Rahman'a, yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'a özgüdür. Kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimseler için ise pek çetin bir gün olmuştur. Ve o gün şirk koşmak suretiyle yanlış, kendi zararına iş yapan o kimse ellerini ısırarak, eyvah, keşke elçiyle beraber bir yol tutsaydım, eyvah, keşke falancayı iz bırakan bir önder edinmeseydim, hiç şüphesiz bana geldikten sonra beni öğütten, kitaptan o saptırdı ve şeytan insan için bir rezil edenmiş der. Evet, burada biraz duralım. Gördünüz mü? Bugün Kur'an'ı, peygamberin izlediği yolu terk ederek yanlışta hareket edenlerin ahiretteki canlı bir sahnelerini Rabbimiz rahmeti gereği bize dünyadayken Kur'an'ında ibret alalım, aklımızı başımıza alalım diye bu ayetlerle bildiriyor. Ne diyormuş? Başkasını Kur'an'da, daha önce çok açıkladım, İslam dininde istihane Allah'tandır. Sadece gidilecek yol Allah'tan istenir. Din iman yolu, şekli vesairesi Allah'tan istenir. İbrahim peygamber ne diyordu? Erina menasikena, bize en güzel ibadet yollarımızı, şekillerimizi öğret diyordu. Fatiha'nın başında herkes bilir ihtinas sıratal müstakim diye. Bize en doğru yolu göster Allah'ım diye dua ediyoruz. Ama Allah'tan doğru yol istenirken günde 40 defa bu ayetleri okuyan adamlar şu anda Allah'ın gösterdiği yolun dışında başka yolda gidiyorlar. Bunların akıbeti de o gün için keşke falanı şey imam önder edinmeseydim de elçiyle beraber bir yol tutsaydım diyecek. Elçinin yolu nedir? Elçi hangi yolu tuttu? Hepiniz biliyorsunuz değil mi Kur'an'da? Elçinin tuttuğu yol in ettebiu illa ma yuha ileyye. Ben sadece bana vahyolla uyarım. Başka bir şey tanımam. Niye biz de öyle yapmıyoruz? Yapanlar Allah'ın dışındaki başka yoldan gidenler ahirette kıyamet kopmuş, mahşer anında gerçekle yüz yüze gelince ya keşke falanın arkasından gitmeseydim, keşke falanı rehber edilmeseydim, falanı imam etmeseydim, mezhep imamı, tarika şeyhi falan, gavs, kutup neyse yani hangi şey olursa bunları kabullenmeseydim de peygamber gittiği yoldan gitseydim diye pişmanlığını eyvahlarla bildirecek. Cemilciğim devam et şimdi. Elçi de, ey Rabbim, hiç şüphesiz benim toplumum şu Kur'an'ı meçhur, terk edilmiş bir şey edindiler dedi. Bu da mahşer işte, evet. Gördünüz mü? Elçiler, bakın mahşerde her peygamber ümmetinin şahitliğini yapacak. Bu bir mahşer sahnesidir. Yani peygamber dünyada deyip de geleceği bildiğinden değil. Onu da söyleyeyim, hani öldü gitti de, buraya bir şey düşeyim ben. Peygamber, yani herkes denebilir ki, yahu peygamber hani şeyi ne biliyor? O öldü gitti, ümmetinin Kur'an'dan uzaklaştığını ne biliyor? Bunlar mahşer sahnesi. Öyleyse, bakın şimdi burada, elçi bak biz ne kadar elçi ağzıyla uyarıyor. Ahirette elçi diyecek ki, Allah'ım benim toplumum var ya, bu Müslüman geçirenler var ya, Kur'an'la az şey, alakaları yok da, meşhur, hicret, bir diyardan bir diyara. Kur'an buradaysa onlar nerede değil mi? İzmit'te, Sakarya'da, Ankara'da, İstanbul'da, Kur'an'la yani bu uzak mesafeyi anlatıyor. Bunlar alakası yoktu. Onun için bu hale geldiler. Bunun için insanlığa sesleniyoruz. İnsanın zilletten kurtulması, izzete varabilmesi Kur'an'la kaynaşmasına, Kur'an'la yüzleşmesine vardı. Bu sahneyi devam ettirtirelim şeyden, Furkan suresinden. Evet. Ve işte böyle biz her peygamber için günahkarlardan bir toplum, bir düşman kılmışızdır. Ve yol gösteren ve yardımcı olarak Rabbin yeter. Kafirler Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimseler. Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi? Dediler. Biz onu senin kalbine iyice yerleştirelim diye böyle parça parça indirdik. Ve biz onu tane tane birbirine karıştırmadan vahyettik. Onların sana getirdikleri her bir sorunda biz kesinlikle sana hakkı ve en güzel açıklamayı getirmişizdir. O yüzleri üstü cehenneme toplanacak olanlar, işte onlar yerce en kötü, yolca da en sapık olanlardır. Evet. Ne güzel değil mi Rabbimizin beyanı? Evet. Kadir gecesi, Kur'an'ın ilk indiği gece böyle bir değerli gece. Bu gecenin tekrarı olmaz. Bakın, tekrarı olmaz. O ilk gece başladı, bize Kur'an'ın değeri anlatıldı bu ayetlerde. Şimdi Kur'an her zaman inmez ki Kadir gecesi olsun. Hepimizin bir doğum günü var değil mi? Yaş günlerini kutlarız, kutluyoruz. Ama her yaş gününde de yeniden doğmuyoruz ki canım. Hepimizin doğduğu günler hani geldi geçti gitti. 10 sene, 50, 100 sene, 40 sene, 50 sene, 60 sene bunlar geldi geçti. Öyleyse biz kendi Kadir gecesimize bakalım. Bu ne Kadir gecemiz bizim? Biz Kur'an'ı elimize alıp bundan sonra ben bu Kur'an'ın içerisindeki ilkeleri yaşayacağım, ilkelerle yaşayacağım dediğimiz an, gün, gece bizim Kadir gecemiz. Bunu dediğimiz an hayatımızda bir devrim. Küfürle geçmiş, şirkle geçmiş bir hayatı anlamlı bir hayata getirmiş oluruz. Bizim Kadir gecemiz olur. O yönden dönüp dolaşıp hep Kur'an'a dayanıyoruz, Kur'an'a dayanıyoruz. Evet. Evet, bu özel yayının, bu güzel akşamın bir başka önemi de var. Çünkü burada stüdyomuzda çok önemli, seçkin, değerli misafirlerimiz var.